lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det, välkomna tillbaka till Hell Morgon, ett program som är din medhjälpare, din hjälp upp ur sängen och din hjälp att komma igång, skulle man väl kunna säga, som att du liksom inte soggar ihop helt och hållet. Vi tänker oss att vi börjar för att fira att det är helgdag. Så firar vi med en låt som talar om att det inte är så jävla coolt med första dagen i arbetsveckan. Jag pratar naturligtvis om måndag och det här är Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. I helmorgon! The silicon chip inside her head gets switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down. Telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't that peachy keen. Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reasons do you need? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. I wanna shoot. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die, oh. And the silicon chip inside her head gets switched to overload. Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. I don't like Mondays. Tell me why. Ah, Wicked Ones med Dorothy från plattan Rock is Dead som kom 2016. Vi hörde också den gamla klassiken I Don't Like Mondays med Boomtown Rats. Vad ska vi göra i programmet idag, tänker ni? Undrar ni kanske. Ja, vi ska ha lite nördheter om en stund här. Lite grann som en programpunkt där som jag vill berätta lite grann om vad som har hänt och som händer i dagarna i rockvärlden. När släpps vad och vem bråkar med vem, etc. etc. Sen ska vi ha lite dött och fött också. Någon har ju gått bort det här datumet och någon har ju födelsedag. Då ska vi ha detta program för att, så att lysa upp detta. Lite helgsvälj tänkte jag köra också en programpunkt. Vi får se hur det blir. Vart ska man gå? Vilken restaurang ska man välja? Vilken pub ska man välja? Finns det några erbjudanden och så vidare? Det kommer vi att ha. Bland annat, och mycket annat naturligtvis, en jävla massa bra musik. Som till exempel den här kära, sköna rykaren. Gives you the best rock music. Blackest of the black, dark of the night, come to me, my bleeding light. See, she comes, she comes now, enter oblivion. Hey, she's

Vi på RK Cleaning tar hand om all typ av städning. Vi hjälper både företag och privatpersoner. Kontor, flyttstäd, fönsterputsning, villa eller lägenhet. RK Cleaning gör det rent. Kontakta oss på info@rkcleaning.se. Alltså info@rkcleaning.se. RK Cleaning. And now back to music on Pirate Rock. DC med Shake Your Foundations, en av låtarna som finns med på Fly on the Wall-plattan som kom 1985 faktiskt, det vill säga jättelänge sedan. Hellmorgon är programmet du lyssnar på. Vi ska nu ta oss en bit fram i tiden till nutid faktiskt och lyssna på Corey Taylor. We'll be right back. just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. jättegammalt följde på jättenytt. Vi hörde först Corey Taylor med min sång i Slipknot och Stone Sour faktiskt. Black Eyes Blue. Och nu sist här Rolling Stones med Gimme Shelter. När det nu har blivit dags för lite dött och fött. You are listening to Pirate Rock. Och i dött och fött idag så börjar vi med den man som avled detta datum den 29 augusti. Men år 2016. Jag vet inte om ni vet vem Jerome Silberman är. Det vet ni kanske inte. Men om jag säger Gene Wilder så kanske fler hajar till. I alla fall de som är något äldre utav er. Gene Wilder är väldigt, väldigt begåvad och duktig skådespelare och komiker från USA. Som bland annat, ja, han kom väl fram kan man säga, blev känd genom alla de här Det våras för filmerna. Det våras för Vilda Västern, Det våras för världshistorien, Det våras för Frankenstein och så vidare. Det våras för allt möjligt. De hette ju inte Det våras för på engelska, utan de hette ju, hade ju andra titlar som till exempel Blazing Saddles och allt vad de hette. Men han var med. De här filmerna gjordes ju kanske framförallt utav Mel Brooks, men Gene Wilder var med och skådespelade i flera utav dem och gjorde det med den äran. Sen så gjorde han även massa andra egna filmer och kanske för en något yngre publiken är han kanske mest känd för de här rollerna som han gjorde tillsammans med Richard Pryor i åtminstone två filmer vet jag som hette Hör upp blindstyre på svenska. Där en är blind och en är döv då, så ska de, måste de samarbeta fast de inte gillar varandra speciellt mycket och så vidare. Han var även med i den första, tror jag, riktigt stora filmatiseringen av Willy Wonka och chokladfabriken. Kalle chokladfabriken, ni vet. Den som sen har gjorts av Johnny Depp. Den rollen hade Gene Wilder i den första. Han blev 83 år gammal och avled 2016. Hans favoritroll faktiskt, eller den rollen som jag tycker han gör bäst, eller den filmen som jag tycker är bäst, det är en film som han gjorde själv tillsammans med många av de här kända komikerna och skådespelarna från den här tiden, bland annat Marty Feldman, ni vet han med de väldigt rullande skelögda ögonen, och Madeleine Kahn, väldigt duktig och rolig skådespelerska. Den heter Sherlock Holmes smarte brorsa på svenska. Jag vet faktiskt inte vad den heter på engelska, men den kan ni kolla upp. Den är jäkligt rolig. Den handlar om Sigurdsson Holmes, en Sherlock Holmes okände bror som liksom får ett fall på halsen som egentligen hans bror skulle haft, den berömde Sherlock Holmes. Ja, och så går det som det går. Så vi hatten av för Gene Wilder som gick bort 2016 den 29 augusti. Men vem har då födelsedag? Vem har fötts det här datumet? Ja, bland annat Rick Downey. Rick Downey, jag vet också att... Ja, jag ska säga det först. Jag vet att Michael Jackson har födelsedag det här datumet också. Men det är inte honom vi firar. Vi firar Rick Downey. Och vem är Rick Downey? Ja, han var faktiskt trumtekniker för bandet Blue Oyster Cult, om ni vet vilka de är. Don't Fear the Reaper, etc. Men 1981 så slutade originaltrummisen och då klev Rick Downey upp och satte sig på trumstolen och var med i bandet i 5 år ungefär och spelade på många av de bästa skivorna faktiskt som kom där. Så hatten av för Rick Downey och vi kör en låt där han faktiskt är med och trummar. Så fött och dött, dött och fött, Gene Wilder och Rick Downey. Moment. Burning For You med Blue Eyes The Cult med Rick Downey på trummor. Rick Downey som föddes den 29 augusti och därför har fyller en plats i Dött och Fött. Och vi firade också Gene Wilder som gick bort detta datum 2000. Nu ska vi se så jag inte ljuger för er, för det är så tråkigt att säga fel. 2016 gick Gene Wilder bort. You know it ain't easy. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Titelspåret från Motorhead-skivan som kom 1980, Ace of Spades, följde på Helmets fantastiskt fina Give It som finns med på skivan Meantime som kom 1992. Allt detta och mycket mer i programmet som heter Helmorgon, där det nu har blivit dags för lite sådant här, förstår ni. Funderar du på att starta eget? På trygghansa.se kan du enkelt teckna företagsförsäkringar som är anpassade efter din bransch. Så är det en sak mindre att fundera på. Trygghansa. Trygghet för livet. Pontus Gårdinger här. Snabbare.coms jackpotspel har den senaste tiden blivit omåttligt populära. Inte så konstigt, och vi snackar om spel som ofta har över 50 miljoner i potten. Och just nu får du hela 40 spins på valfritt jackpotspel när du gör din första insättning. Spela snabbare på snabbare.com. Ibland kan allting kännas sjukt besvärligt, men sjung med mig så blir det genast härligt. Lendo, Lendo. Om du vill samla dina dyra smålån, så vet jag vem du kan få hjälp ifrån då. Lendo, Lendo. Nu bjuder Lendo dig på bankernas uppläggningsavgift när du väljer att omförhandla eller samla dina lån. Lendo, pruta utan att prata. Vill du ha en bra deal på en riktigt vass mobil? Just nu får du prisvinnande Samsung Galaxy S20 för bara 399 kronor i månaden hos Elgiganten med abonnemang hos 3. Läs mer på elgiganten.se eller välkommen in i din närmaste butik. Upplev Sveriges största jackpot-casino. Vi har megastora jackpotar. Jackpotar på vanliga kasinospel. Snabba jackpotar som betalas ut varje timme. Och såklart vår populära Daily Drop jackpot som måste falla ut innan dagen är slut. Är du vår nästa jackpotvinnare? Hyper.com. Hej! Du känns som en som har en mobil. Du vet väl att det är lika roligt att snacka, smsa och surfa med ett billigt mobilabonnemang. Ett litet spartips bara från Hallon.se. På Advisa hjälper vi dig att sänka din ränta för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk räntan idag på Advisa.se. Via Play har något för alla känslor. It is a blessing. Alla tillfällen. Alla humör. Prepare for the battle. Det är alla konstiga känslor. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. You see it? I think so. Streama nu på Via Play. Nya Speedy spel har casino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Jag vill ha hem prylarna. Snabbt! Jag vill hämta själv. Jag vill handla på nätet. Vi vill ha fri fram. Och alla vill ha schysst hemelektronik. till riktigt bra priser. Frågor på det? Netonnet. Snabbt, enkelt, lagerpris. Presenterar känslan av... Du, lyssna nu. Snabba, dyra lån. Inte så smart. Låna på lägenheten. Smart! Bluestep är en görbra modern bolånebank. Jag borde ha ringt dem tidigare. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Nu är det stor höstfest och klubbdagar hos Guldfynd. Med bland annat 25% rabatt för dig som är klubbmedlem. Våra Guldfynsbutiker finns i hela Sverige. Shoppa i våra butiker eller dygnet runt på guldfynd.se. Hos Guldfynd finns smycken för alla. Guldfynd, mer värt. Upplev sommaren med Seat. Just nu har vi fina sommarerbjudanden. Privatlisa från 2095 kronor per månad. Då ingår service, assistans och nybilsgaranti i 3 år. Välkommen in på en provkörning. Hitta din närmaste återförsäljare på seat.se. Hej! Blomkål är makalöst gott och kanske ännu godare när den kommer från Sverige. Här på Lidl får du 1 kilo blomkål för endast 14,90 hela veckan ut. Gott va? Och du, glöm inte att vi just nu har brittiskt tema också. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Telefonsamtal mellan två nykära. Vi vill varna känsliga lyssnare. Du får lägga på. Du får lägga på först. Nej, du får lägga på först. Du får lägga på först. Nej, du. Du får lägga på. Jag vet, men de har funnit äkta kärlek. Ladda ner Match-appen idag och starta något äkta. Match. Larssons trafikskolan. Tjena, jag skulle bara fixa ett körkort lite fort. Ja, då har vi en intensivkurs om 2 veckor. Och då tar du med lämplighetsintyget. Okej, okay, nej men lyssna, jag är superlämplig. Alltså jag sitter i bilen as we speak nu, ja. Så. Men nu behöver du boka teori och halkbana. Fast just nu skulle jag bara vilja veta lite hur jag startar en sån här Tesla. Men du måste ju kunna köra bil. Nej, den är autopilot. Så att jag tänker att ett körkort i en sån här bil, det kan inte vara några konstigheter alls, eller? Nyhet, vinn en Tesla Model 3 direkt på skrapet. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Nu är alla mot alla äntligen tillbaka. Med fler idiotfrågor. Vad har grillchips för smak? Vad är det här för fråga? Vänta bara. Det blir värre. Streama nu på Dplay. Älskling, nu har vi cyklat lilla Fiskebäcksjön runt. Vad säger du? Vätten runt nästa? Kärlek på Biltema presenteras av vårt breda cykelsortiment. Vi ses. Biltema. And now back to music on Pirate Rock. Yes, yes, yes. Alexis on fire, no rest. En låt du hör här i Helgmorgon. Programmet där jag, Jonas, sitter och hjälper dig att liksom vakna till liv och komma igång med helgen. Vädret är ni väl intresserade av, kan jag tänka mig. Det är ju inte så himla mysigt ute just nu. Lite blött och grått. Ska hålla på så fram till lunch ungefär. Och efter det så lättar det upp och blir lite mysigare. Lite varmare. Men när jag säger varmare så menar jag inte att det blir supervarmt. För att temperaturen den är ju runt sådär 13-14 grader nu och kommer väl inte att orka sig upp mer än till 17-18 sådär. Så att det är inte supervarmt. Men bättre på eftermiddagen än nu på förmiddagen. Så kan vi sammanfatta det hela. Om en liten stund i helgmorgon ska vi köra nördigheter. Vad har hänt? Vem har släppt sig? Vad kommer det för grejer att släppas och vad kommer att hända? Lite så här nördiga nyheter helt enkelt om en liten stund, strax efter 10. Gotta feel the danger tonight. Hey, Mr. Moonlight, won't you follow me down? I need some company. Everybody tells me you're no good. That's alright with me. Give me one shot of poison. A little twist is all. Try all of your sweet poison. The home of rock music. Thunder Mother, och innan det Lita Ford, Shot of Poison, som du hör här i helmorgon, där det blir dags för att för oss att prata lite nördheter. Det nördiga nyheter helt enkelt. Saker som släpps, och det är ju så att idag är det ju lördag, och på lördagar släpps det oftast inte så himla mycket, men igår har det släppts en jäkla massa intressanta, väldigt intressanta grejer faktiskt. Och jag tänker börja med att nämna bandet Dokken, för de släpper nämligen, eller släppte igår, en platta som heter The Lost Songs. En samlingsskiva med grejer från 78 till 81, innan Dokken liksom hade breakat, innan de hade fått kontraktet med Elektra och blivit världskända. Så spelade de in massa musik och gjorde liksom demos här och singlar och även plattor, men dessa plattor nådde inte så långt utanför utanför de väldigt innersta kretsarna. Så det här är liksom ett släpp som firar detta på något sätt, eller som visar att titta här vad vi höll på med i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Och jag har hört en del av de här grejerna, och det är väldigt, väldigt bra grejer. Det är lite annat liksom än det man är van att höra från Dokken. För att då koppla ihop med Dokken så kan vi nämna att Lynch Mob, med Dokkens första gitarrist George Lynch i spetsen, släpper skivan Wicked Sensation Reimagined. Och detta är då, om jag förstått det rätt, det är en ny platta, men det är liksom, den hänger ihop med första Lynchmob-plattan Wicked Sensation. Naturligtvis, det kan man förstå av namnet Wicked Sensation Reimagined. Och George Lynch själv har sagt i intervjuer att detta blir den sista skivan som Lynchmob släpper. Inte det sista han gör som George Lynch, men Lynchmob-namnet kommer att dö i och med den här skivan. Och huruvida han säger att den ska liksom knytas ihop med Wicked Sensation, och om det innebär att de då ska göra nya versioner på gamla låtar från Wicked Sensation, eller om de bara ska liksom, att det ska vara en tankelek där, det vet inte jag riktigt. Metallica släpper också en gammal platta igen, kan man säga, Clayman, den kända In Flames-skivan. Den kom för 20 år sedan, så att det är en 20-års utgåva som är remasterad och som också innehåller 5 nya bonusspår. Så alla som gillar In Flames, kolla in den, släpps på Nuclear Blast. John Petrucci från Dream Theater, han släpper en soloplatta. Man får förmoda att det går undan och att det är väldigt tekniskt där, men det bara gissar jag, för jag har inte hört någonting faktiskt, så att det kan ju vara någonting helt annat. Det kan ju vara så när medlemmar i band gör soloplattor att de faktiskt vill göra någonting helt annat också, så man vet ju inte. Terminal Velocity heter den skivan, släpps på Sound Mind 11, John Petrucci. Vad hade vi mer? Metallica, SNM2, finns ju där på bolaget Blacken. Det är någonting för alla som gillar Metallica och symfoniorkestrar. Och det är ju många av er som gör det, vet jag. Jag kan tyvärr inte säga att jag gör det själv, men jag vill inte dissa de som gör det, absolut inte. Venom släpper Sons of Satan på BMG, gamla Venom alltså, fast i ny tappning då, får man förmoda. Och det är ju så med Venom, de har ju numera, så är det ett band som faktiskt låter, de kan faktiskt spela ordentligt. Det var ju inte så att man tyckte att det kunde de kanske inte jättebra när det begav sig på 80-talet, men det var ju tufft på annat sätt då naturligtvis. Så detta är ett axplock av släppen. Dessa skivor släpptes igår. Det är bara att gå ut och botanisera bland dem. Detta fick du i Nördheter här i Helmorgon, där det nu har blivit dags för lite Viva Las Vegas med ZZ Top. Y'all still want me to come with you? Money that's

Keep it cooling baby, vad betyder det? Det låter nästan som låtsas engelska tycker jag, men det är ju förmodligen inte det eftersom de är britter. Led Zeppelin, man får förmoda att de vet vad de sjunger. Det här var Whole Lotta Love, en fantastisk låt som finns med på en fantastisk skiva som heter Led Zeppelin 2 som kom 1969. Den andra av två skivor som detta band släppte 1969 faktiskt. Väldigt produktiva. Ett annat väldigt produktivt band runt den här tiden var ju Birminghams stoltheter, Black Sabbath. De släppte en skiva som heter samma som den låten vi ska spela nu. Nämligen Paranoid. Den kommer här. Pirate Rock. Hey, what's up? This is Chris from Motionless in White, and you are listening to Pirate Rock. You gotta be, you gotta be loud, you gotta be loud. Platta som heter Get a Grip som kom 1993 och bandet heter Aerosmith. Innan det hörde vi Black Sabbath med Paranoid och nu har det blivit dags för en programpunkt som jag tänkte jag skulle kalla för Helgsvälj. Pirate Rock gives you the best rock music. Jajamän, så är det. Är det så att du är sugen på att gå ut och käka så ska du lyssna nu. För i den här programpunkten Helgsvälj så tänker jag att jag droppar lite sådana här goda tips. Och tipset idag handlar om ekonomin faktiskt. För den är ju inte att förakta när det gäller ätandet. Alltså man äter ju gott gärna och man äter mycket och man gillar mat och dryck. Men man gillar kanske också när det inte svider fruktansvärt mycket i plånboken. Och då är det så här att det finns ett erbjudande på The Fork som är en samlingssida på nätet där man kan gå in och boka restaurangplatser. Och gör man det så får man nämligen 30% avdrag på matnotan. Och det är inte så himla dumt faktiskt. På matnotan då. Gäller väl inte drycken kan jag tänka mig. Men till exempel så kan man då boka plats på ett väldigt skönt ställe som heter Taste of Peru. Det heter inte det, det heter Ceviche Taste of Peru och ligger på Gustav Dahlénsgatan 2. Ett ställe där de serverar väldigt mycket olika bra rätter. Det finns kötträtter, det finns veganrätter, det finns allt möjligt där. Och där kan man då gå in. Om man bokar via The Fork så får man 30% avdrag. Så det kan ni testa. Och det är begränsade platser till detta, så att vara lite snabba. Och det här, jag ska säga det också, att det här Ceviche, det här stället har fått otroligt höga betyg av folk som har varit där. 9,2 av 10, så det är inte så himla dumt faktiskt. Så testa det. Gå in på thefork.se och leta er fram. Så ska ni se att ni får en trevlig kväll. Det var Helgsvälj. Nu blir det Alter Bridge. Här hör du Västkustens berättare. Och 90,7. The World ifrån den fantastiskt fina skivan faktiskt. MTV Unplugged i New York 1994 kom den av och med Nirvana. Jag tillhör ju dem som inte är jättestor på Nirvana, men den här skivan, när man hör deras låtar i den här avskalade versionerna, jättebra tycker jag. Alter Bridge var det innan det, My Champion, och nu innan reklamen som står och stampar här i farstun så ska vi lyssna på Jukebox Hero. Det är en låt av och med fantastiskt fina, underbara Foreigner. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his head to the wall and like a distant scream. Prylarna. Snabbt! Jag vill hämta själv. Jag vill handla på nätet. Vi vill ha fri fram. Och alla vill ha schysst hemelektronik. Till riktigt bra priser. Frågor på det? Netonet. Snabbt. Enkelt. Lagerpris. Som vi alla har väntat. Äntligen är El Macco Tobacco med behagligt het salsa och kryddiga shaker fries. Välj mellan kött, kyckling eller vego. Bara på McDonald's. Keno presenterar dagens miljonär som står på en pall i sitt 4 meter i tak dressingroom och försöker nå sin nyinköpta gröna designerväska. Nej, men hur hamnar den där då? Nej, den där kommer inte jag nå. Nej, jag får väl ta en gula idag istället då. Det är inte lätt att vara rik. Keno, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Nu är det stor höstfest och klubbdagar hos Guldfynd. Med bland annat 25% rabatt för dig som är klubbmedlem. Våra Guldfyndsbutiker finns i hela Sverige. Shoppa i våra butiker eller dygnet runt på guldfynd.se. Hos Guldfynd finns mycket för alla. Guldfynd. Mer värt. Se. Kuss. Neon. Pony Mixoid. Astrosilton. Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 20 900 och stöd Barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal. Huvudet. Ja, stärk ditt företagsidentitet genom mössor och kepsar märkta med ditt varumärke. För ditt varumärke är ju huvudsaken. Är du med? Huvudsaken. Power deal alltså. På Svedal. Ingelsta kalkon. Hon smakar kanon. Prova något nytt till dina klassiska vardagsrätter. Välj kalkonköttbullar eller kalkonbacon från oss på Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.

And you know for sure I would live and die for you. And I'd know just what to do when you call me. Det kan aldrig bli fel när man har med den typen av sång i en låt. Och det visste också Damn Yankees när de gjorde High Enough 1990. Vilken fin, fin, fin, fin låt. Det här programmet är också fint och det heter Helgmorgon. Själv heter jag Jonas Slättung och jag är din vägvisare genom denna... Vad som kan vara en något ångestriden förmiddag, eftersom man kanske var ute och brötade igår i fredagskväll, och då kan man ju ha den så kallade bakfylla ångesten hängande som ett stenaltare runt halsen. Men då lyssnar man på det här programmet och känner sig lite mer pepp till i förhållande till tillvaron, och det är inte dumt. Jag tänkte jag skulle ge er lite väder om en alldeles liten stund, men jag vill att ni först lyssnar på Survivor med Popular Girl, för det är också någonting som man blir väldigt glad av. She's a popular girl, setting those hearts on fire. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. For Unlawful Carnal Knowledge heter den här skivan, och förkortar man det så blir det ju F-U-C-K, och det kan ni läsa ut precis hur ni vill. Right Now heter den här låten, Van Halen givetvis, plattan som kom 1991. Jag är väldigt svag för den här skivan, jag gillar den väldigt mycket, och apropå det, den får rätt mycket skit som många de här hardcore fansen, de här true Van Halen fansen tycker, så ska man ju älska David Lee Roth plattorna och förakta Sammy Hagar-plattorna. Och det tycker jag är väldigt konstigt, eftersom det är inte alls dålig musik. Det är jättebra musik, och det är två olika sångare som sjunger på två helt olika sätt, men musiken är fortfarande svinbra, tycker jag. Och jag tycker man gör sig själv en björntjänst om man inte liksom tar till sig det. Och som faktiskt också, jag läste ett uttalande härom veckan av Wolfgang Van Halen, Eddie Van Halens son som ju spelar bas i bandet sedan några år tillbaka. Han hade uttalat sig, för fans hade liksom hört av sig på Twitter och krävt att han skulle säga vilken av Van Halen-sångarna som han tyckte var bäst. Och då sa han, jag tycker båda är lika bra. Det är två olika grejer, två olika perioder i bandets historia, och båda är lika bra. Och sa precis det som jag också tycker, att man gör ju sig själv en jävla otjänst om man bara kategoriskt förnekar den ena eller den andra, för att det är så dumt, eftersom det är väldigt, väldigt bra musik, och det är samma stomme i bandet på liksom de här plattorna, det är samma låtskrivare, samma gitarrist, samma basist, samma trummis, det är bara sångaren som har ändrat sig, och då så kan, och vibben i bandet är samma, tycker jag. Så att jag tycker man ska se på Sammy Hagar-skivorna. Om man har problem med dem så ska man se på dem och försöka ta på sig lite andra glasögon och öppna sitt sinne för dem. Det var det jag skulle säga om detta. Men nu så är det dags för lite väder. Och dagens väder, förstår ni. Det är ju så att det är ganska tråkigt just nu. Lite regnigt och blött och inte alls mysigt, grått och äckligt. Men runt lunch efter 12 där någonstans så kommer det öppna upp och bli visserligen fortfarande lite molnigt sådär, men lite, lite varmare. Det är runt 13-14 grader nu. Det kommer att klättra upp till 17 ungefär, och lite solglimtar kommer att träda fram på himlen, vilket gör att eftermiddagen och kvällen förmodligen blir ganska så sköna, tycker jag. Vi ska lyssna på en låt som har lite väderinslag i sig och som är en väldigt stämningsfull låt. Jag pratar naturligtvis om den episka och otroligt vackra Brothers in Arms med Dire Straits. Håll till godo, mina vänner. Det här är Helgmorgon. Själv heter jag Jonas. Vi hörs snart igen. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and alarm, thank you. sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the starlight, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Pirate Rock, the home of rock music. Saints and sinners, priests and thieves. Come on.

Go Your Own Way med, ja, Fleetwood Mac naturligtvis, just det. Från skivan Rumours 1977, deras stora genombrottsplatta får man säga. Den andra i ordningen, andra plattan i ordningen med sångerskan Stevie Nicks och gitarristen och sångaren Lindsey Buckingham med i bandet. Den lite mer amerikaniserade versionen av Fleetwood Mac, som ju också fick de största hitsen, det var väl denna plattan Rumours, och så var det Tango in the Night-plattan som kom väl 85-86 någonstans där, som där de riktigt stora hitsen fanns med. Och jag gillar den här lite poprockiga, jag gillar faktiskt alla versioner av Fleetwood Mac. Jag vet inte om ni vet det, men om ni var med i somras så vet ni, om ni var med, om ni hängde med i musiknyheterna i somras, så vet ni att Peter Green, Fleetwood Macs grundare och den första gitarristen, sångaren och bandledaren i Fleetwood Mac, han gick bort i somras. Och han var ju med första tre plattorna, tror jag, med Fleetwood Mac, slutet av 60-talet, början av 70-talet. När Fleetwood Mac ju var lite mer bluesigt band, och jag tycker väl generellt att kanske den här, när britter ska spela blues, inte är så jävla lyckat alltid, utan jag tycker väl att det finns kanske amerikanska svarta människor som gör det betydligt bättre. Men okej. Men Peter Green var inte bara en gitarrist som, och låtskrivare som skrev blues. Han skrev även annat och spelade annat. Han var väldigt bred gitarrist och kompositör. Han är, för alla er som gillar hårdrock, så kan ju nämnas till exempel att han är alltså mannen som har författat, skrivit låten The Green Man Alicia with a Two-Pronged Crown, som för många hårdrockare, för de flesta hårdrockare, är synonymt kanske med Judas Priest. Det är alltså Peter Green som har skrivit den låten, och han har skrivit många andra låtar som andra har gjort covers på också, så det var inte bara blues på den gubben. Men sen så, ja, så slutade han. Jag tror att han började med LSD och hade väl någon sinnessjukdom, underliggande sinnessjukdom, schizofreni eller någonting, som liksom ploppade fram när han började testa lite LSD där. Så han slutade i bandet, och sen är det ett glapp mellan att han slutar och att Stevie Nicks och Lindsey Buckingham kommer med i Fleetwood Mac. Det är liksom ett glapp på 4 år där, som inte så många känner till idag. Men det är alltså, då är ju Bob Welch bland annat sångare i bandet. Och det här är ganska intressant. Jag tycker det här är en intressant period i Fleetwood Macs historia. Därför att det är liksom lite så här mjukhårdrockigt ibland, och lite, nästan lite progressivt ibland. Lite flummigt sådär, på ett jävligt skönt sätt. Så jag tycker att om det är så att ni inte har gjort det, så kolla gärna upp den perioden mellan, vad kan det vara, 71 och 74 någonstans där, så finns det ett gäng plattor med Fleetwood Mac. Kolla upp dem, de är väl värda att kika på. Vi ska nu lyssna på ett band som har haft väldigt många hits. Det här är en av de största. Jag pratar om tyska Scorpions. Still Loving You heter den här låten, och är en ganska så lugn historia, men bra. Den kommer här i Helmorgon. Scorpions ifrån skivan Love at First Sting som kom 1984. Och nu, förstår ni mina vänner, har vi kommit fram till en ny programpunkt som heter Proggplattan. Så häng kvar. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Ja, och med Proggplattan, det här inslaget Proggplattan, så menar jag inte progg som Göteborgs progg. Ni menar Nationalteatern och sådana, ni vet sådana saker. Utan jag menar progg som i progressive rock, det vill säga symfonirock, det vill säga ja, lite mer albumorienterade, lite långa och kanske ibland lite bökiga musiken som var kanske som störst på 70-talet, men som också fick ett uppsving med band som Marillion och liknande på 80-talet. Den typen av musik tänkte jag hylla i detta inslag som heter Proggplattan. Först ut är kanske det största bandet av alla i den här genren, nämligen Yes. Yes. Ett band som bildades i slutet på 60-talet och som faktiskt fortfarande finns, även om man kan diskutera huruvida det är samma band eller inte. Och det är faktiskt så att det finns numera inte ett utan två Yes. Och det har varit så lite grann i perioder i det här bandets historia, därför de har funnits på olika kontinenter och har också haft så många medlemmar och så många medlemsbyten så att folk har liksom bildat egna versioner av det här bandet. Dock inte kallat det för Yes alltid, men ja, jag ska återkomma till detta. När bandet var som störst runt mitt på 70-talet där, så var det väldigt komplicerade musikstycken och skivor som hade bara en låt på en sida, som till exempel Close to the Edge eller Tales from Topographic Oceans, och med kräver en del av sina lyssnare, kan man säga. Men det är inte någonting man bara slänger på i bakgrunden, utan man får liksom sitta och lyssna lite grann. Yes höll på med diverse medlemsbyten fram till runt 81, när bandet faktiskt la ner ett tag. Ett ganska kort tag dock. För att man återbildade bandet. Det var ju så att sångaren John Anderson hoppade av 1979-80 där och ersattes av Trevor Horn. Och keyboardisten Rick Wakeman hoppade av och ersattes av keyboardisten Geoff Downes. Dessa två hade en popduo som heter Buggles. Om ni har hört Video Kill the Radio Star så vet ni vilka de två var. Så de gick med i Yes. Man gjorde en platta som heter Drama som släpptes 1980. Och den fick ett väldigt blandat mottagande. Det fick ett väldigt positivt mottagande i USA. Men i Europa, nja, där gillar man inte riktigt det. Man buade faktiskt åt bandet när de gick upp på scenen. Så att man la ner 1981 där och skingrades lite grann. Men 1982-83 så återbildade man bandet. Först var det inte tänkt att det skulle bli Yes. Det var tänkt att bli ett band som heter Cinema. Man tog in den unge lovande gitarristen, producenten och låtskrivaren Trevor Rabin i bandet. Och tog tillbaka John Anderson som sångare och tog tillbaka bandets första keyboardist Tony Kaye som keyboardist, lustigt nog. Så att bandet kunde då liksom släppa en skiva som var helt annorlunda från det de hade gjort tidigare. En väldigt mycket mer modern låtande skiva. Det var också så att Trevor Horn, som hade varit sångare i bandet under dramaperioden, han var också inkallad som producent på den här skivan. Och så fick man monsterhitten som hette Owner of a Lonely Heart med den här sättningen. Den här skivan heter 90-125 och är en rockklassiker. Men den här sättningen av bandet då med Trevor Rabin, John Anderson, Chris Squire på bas, Tony Kaye på keyboard och Alan White på trummor, hade svårt att jobba i studion. Det tog väldigt, väldigt lång tid att få fram plattor. Så att den här skivan 90-125 kom 1983. Sen dröjde det ända till 1987 innan uppföljaren Big Generator kom. Som var ännu mer producerad och ännu mer lager av musik. Lager på lager på lager med gitarrer och lager på sång och så vidare. Så att efter det så man fortsatte jobba, men bandet liksom, det fanns inget fokus, man skingrades åt. Och då kom den här första splittringen när John Anderson och andra förra gitarristen Steve Howe och keyboardisten Rick Wakeman och gamle första trummisen Bill Bruford bildade Anderson, Bruford, Wakeman, Howe. Och där då blev det lite så här gnälligt mellan de här två banden, för då fanns det ett Yes i USA som hette Yes och som ägde rätten till namnet, och fanns det ett band i England som också hade, de hade bara gamla Yes-medlemmar, men de fick inte heta Yes, de hette Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, men de spelade ju bara Yes-musik och så vidare. Så att det var lite mackel däremellan. Men 1991 så gjorde man så att man slog ihop de här två banden och släppte en platta som hette Union och gjorde en väldigt framgångsrik turné där det var 8 stycken Yes-medlemmar som var med. Och alla fans tyckte att det här var fantastiskt. Och man tänkte att oj, nästa skiva kommer bli fantastiskt. Nu ska alla vara med i det här. Det visade sig att det var inte så. Utan vad som hände var att den här 90-125 Owner of a Lonely Heart-sättningen gjorde nästa skiva igen. Och de andra gamla då som hade varit med tillfälligt där under turnén, de var borta igen. Så gjorde man en skiva som hette Talk som kom 1994. Som är den till dags dato sista plattan med den här sättningen. Anderson, Rabin, Squire, White och Kaye. Och den här skivan fick inte så mycket uppmärksamhet. Antingen berodde det på att musiken kändes väldigt daterad och ute, eller så var det helt enkelt för att bandmedlemmarna själva var inte så himla sugna kanske. De gjorde lite turnéer och sådär och gjorde lite tv-framträdanden, men det blev inte så mycket mer. Och strax därefter så upplöstes den här versionen av Yes. Så vad vi ska lyssna på idag nu, det är en låt ifrån plattan Talk som kom 1994. En väldigt bra låt tycker jag. Jag tycker den här skivan är väldigt bra nämligen. Jag gillar det här. Jag gillar när det är väldigt producerat. Jag tycker om det liksom. Jag gillar lager på lager grejer. Så här. Sen finns det bra grejer med saker som är väldigt spontana och inte alls producerade också. Så jag gillar båda delarna. Men just den här skivan tillhör inte den kategorin, utan tillhör kategorin skivor med musik som är väldigt välproducerad. Låten heter State of Play. Det här, mina vänner, är proggplattan Yes! We'll be right back. siren screaming, take me to the promised land. See the intervention take you higher and higher. See, we are the giving world, we are responsible. We're not about to break, it's just a state of play. It's just a state of play. This is the revolution, coming with the giving world. No need to wait for your appointment is made. And no need to ask for help, it's in the love we breathe. Dancing in the new design, it's just a state of play. It's just a state of play. We'll be right back.

Like the Wind heter låten. Destiny heter plattan, kom 1988. Gruppen heter Saxon. Dags för Hellborn att tacka för sig. Jag tycker det är roligt att ni har varit med. Och ni och jag hörs imorgon klockan 9. Vi sitter här igen. Jag lämnar er med en låt ifrån plattan Hysteria med Def Leppard. 1987 kom den, så vi rör oss i samma tidsera ungefär. Jag pratar naturligtvis om den stora hitten, rockhitten Pour Some Sugar On Me. Ni får det så bra så länge och gör inget som inte jag skulle göra. Vad det skulle kunna vara. are listening to Pirate Rock.